سورہ نحل کی آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 96 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیت میں اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے اور کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو. اس کی تفصیل میں نے گزشتہ درس میں وعدے معاہدے جتنے بھی عقد ہوتے ہیں اس حوالے سے عرض کی تھی. یہ جہاں کہیں بھی حلف نامہ لیا جاتا ہے چاہے تحریری ہو یا پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ حلف نامہ بھی ان آیات کا مستاق ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں. جتنے بڑے بڑے کلیدی عہدے ہوتے ہیں وہاں جو حلف نامہ جو حلف لیا جاتا ہے وہ ان آیات کا مصداق ہے. تو وہ حلف اٹھا لینا ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کاندھے پر ڈال لینا، کیونکہ اس حلف نامے میں اللہ رب العالمین کے نام کو، اللہ کی شہادت کو، اس کی گواہی کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ مضمون تو آپ کے سامنے آیا کہ تم قسموں کو یعنی اپنے عہدوں کو، اپنے حلف کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، پچھلی آیت کا میں سبق تازہ کر رہا ہوں کہ تم نے اللہ کو ضامن بنا لیا ہے اپنے اس عہد پر، اس لیے اس کو مت توڑ۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں مزید اسی حکم کی تفصیلات کو، وعدوں کو توڑنے پر مذمت اور وعدوں کو پورا کرنے کی تاکید اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھا۔ سب سے پہلی آیت میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو عورت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، مجنونہ تھی۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا، وہ سارا دن بڑی محنت سے بڑا مضبوط سوت کاٹتی تھی، سوت بناتی تھی۔ جب شام کا وقت آتا تو اپنے سوت کو جو سارا دن محنت لگا کر اس نے جان جوکھوں میں ڈال کر اس نے کاتا تھا، اس کو تار تار کر دے، سارے دن کی محنت ضائع۔ وہ مجنونہ عورت مکہ میں رہتی تھی، اس کا نام خرقہ تھا۔ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ یہ کام کرتی تھی، چنانچہ بعد میں یہ ضرب المثل بن گئی۔ ہر وہ انسان جو پہلے بڑی محنت کے ساتھ کام کرے، پھر جب اس کے آخر میں ثمرہ حاصل کرنے کا وقت آئے، اپنی ہی کسی حرکت کی وجہ سے ساری محنت کو بیکار کر دے، رائیگاں کر دے، تو ضرب المثل ہوگی۔ یہ تو انسان اس خرقہ عورت کی طرح پاگل ہو گیا کہ دیکھو سارا دن اتنی محنت کی اور آخر میں آ کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر، اس سے کوئی فائدہ حاصل۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اتنی محنت کے بعد مضبوط سوت کاتا، پھر شام کو اس نے تار تار کر کر اپنی پوری محنت پر پانی پیا۔ تم ایسا مت کر۔ اگر ہم اس آیت کی تعلیم کو دیکھیں، غور کریں، تو واقعتاً اگر گہرائی میں جائیں اور انصاف سے سوچے، یہ مجنونانہ حرکتیں ہم سے بھی بہت ہوتی۔ بڑی محنت سے جان جوکھوں میں ڈال کر حج کیا، یہاں آ کر ضائع کر دیا۔ حج ضائع کرنے کا مطلب، حج تو ایک بڑا پیغام دے کر بھیجا تھا، چینج ہو جاؤ، اب یو ٹرن لے لو، اب وہ زندگی نہیں چلے گی، پہلے معاملات خراب تھے، اب معاملات کی خرابی نہیں ہوگی، پہلے معاشرت تھی، پہلے جھگڑے تھے، پہلے گالم گلوچ تھا، پہلے یہ ساری چیزیں تھیں، رشوت پہلے تھی، کرپشن تھی، اب تم اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہو، اب منا دیکھ لیا، عرفات دیکھ لیا، اب وہ ساری جگہ دیکھ لی جہاں سارے نبیوں کے قدم پڑے، جب اللہ کے شاعر کو دیکھ لیا، اب اس بات کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، اس لیے بہت بڑے بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے، بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، بعض تو حج اپنا وہیں ضائع کر دیتے، مکہ ہی میں چھوڑ کر آ جاتے، بعض جدہ میں چھوڑ دیتے، بعض پاکستان کراچی اترتے چھوڑ دیا۔ فرماتے تھے حج کو سنبھال کر لے جاؤ ساری زندگی کے لیے، پتا ہو یہ حاجی ہے، اس نے کیا ہوگا جب حاجی، حج کرنے والا آ کر، پہلے گھر میں جھگڑے تھے، فساد تھے، بیوی کے ساتھ جھگڑے، سسرال سے جھگڑے، ایک دم چینج ہو گئے، پہلے معاملات خراب تھے، مزدور تنگ، ملازمین تنگ، ہر انسان اس کے غصے سے پریشان، اب اس کے اندر چینج آ گئے، تو سب لوگ کیا کہیں گے، میاں یہ اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، سب کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت پیدا ہو اس کی چینج سے۔ یہ ایک سائلنٹ میسج اپنی اس عملی زندگی سے لوگوں کو دے گا۔ اور اگر حج کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ یہ پہلے سے بھی بگڑ گیا، اور زیادہ، پہلے تو رشوت کم لیتا تھا، اب اور زیادہ لے رہا، کہ صاحب چلو ایک سالانہ عمرہ پھر کر لیں گے سارا، پھر ایسے ایسے نہیں دھلنے والی یہ چیزیں، پھر اور زیادہ کرپشن میں مبتلا ہو گیا، اور بڑا ظالم بن گیا، اور زیادہ گناہوں میں مبتلا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ صاحب میں یہ قرآن کے الفاظ دیکھیے گا آگے، یہ میں جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے آیات مبارکہ میں جو بیان فرما اس کو سادہ مثالوں سے عرض کر رہا ہوں۔ پھر کیا کہیں گے لوگ، دیکھو اس کو کیا حج کا فائدہ، وہ جو بیت اللہ کی عظمت تھی، کچھ تو یوں کہیں گے خدا نخواستہ، جی وہاں جانے سے کیا فائدہ، جب انسان دیکھو یہ کہ کس طرح وہ ایک عظمت وہ شو، اور اگر چینج آ گئی حالات بدلے تو وہ گھر والی بھی کہی میاں ایک اور عمرہ کر کے آؤ، ایک اور حج کر لو، اس کو سکھ کا سانس مل گیا نا، ایک اور کر کے آؤ، وہاں جانے والا تو جی بڑے بڑے پتھر دل تبدیل ہو جاتے ہیں، دیکھو آدمی کے کلمات ہی بدل جاتے ہیں، سوچ۔ فرمایا تم اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پختہ اور مضبوط کرنے کے بعد مت توڑو، اس لیے کہ جس وعدے میں اللہ کا نام شامل ہو گیا وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، اس کے الفاظ دیکھیں، خطبے کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ایک سے پیدا کیا، بیوی پیدا کی، پھر دونوں سے اللہ نے سارے جہان میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ جب تک یہ امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، امریکہ جس نے بھی دریافت، کولمبس نے یا، لیکن کہا یہ جاتا ہے وہ مسلمان تھا، صحیح تحقیق یہ مسلمان پہلے پہنچا تھا وہاں، مغربی مسلمان، ٹیونس مراکش کے علاقے کا سب سے پہلے مغرب، لیکن اس نے آ کر چرچے نہیں کیے کہ میں کوئی دنیا دیکھ کر آؤں، بعد میں چرچے ہو گئے، تاریخ میں نام دوسرے کا آ گیا، لیکن اتنی بڑی آبادی جس کا کسی دنیا سے رابطہ نہیں تھا، تھی اتنا بڑا بریاد، قرآن کے لو ہم نے پوری زمین پر مرد و عورت پھیلا دیے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ آگے میں اگلے لفظ کی طرف متوجہ کروں کہ قسم کھا لینا، یا اللہ گواہ ہے، جی اللہ گواہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کہنے میں ہلکی ہے لیکن اس کا وزن بہت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم ذریعہ بناتے ہو یہ رشتے مانگنے کا، اللہ کا نام ہے بیچ میں، اس لیے کہ وہ اجنبی عورت، وہ اجنبی مرد، کہاں ایک دوسرے، وہ بالکل الگ، وہ الگ، لیکن بیچ میں اللہ کا نام آیا، اس نے اجازت دی نکاح کی، اس نے یہ رشتہ ایک نعمت بنایا، اس نے کہا ہاں تم میرے نام سے مانگ لو، وہ اپنی ساری، وہ اپنی لخت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دے گا، تم مانگو ذرا، یہ جا کر، اگر یہ مسلمان نہ ہو کوئی دیتا ہے جی اس کو، اگر یہ اللہ کا نام لینے والا نہ ہو کوئی نہیں دے گا اس کو، یہ رشتہ جڑتا ہی اللہ کے نام، اور ایجاب و قبول یہ اللہ ہی کی اجازت کے کلمات ہیں کہ تم اس طرح نکاح کرو گے ہو جائے گا، اس سے ڈرو۔ والارحام، اور پرانے رشتوں کو مت بھولو، یہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی تو پھر یہی ایک رشتہ ہے باقی وہ سارے رشتے کل عدم ہو گئے، نہیں، ان رشتوں کا خیال رکھنا۔ میں اس آیت کی تفسیر، میرا مقصد نہیں تھا، مطلب بتلانا تھا اللہ کے نام کو بیچ میں جب بندہ لے آئے اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ میں آیت کا بھی ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی تفصیل کی طرف آئی، ولا تکونو، اور نہ ہو جاؤ تم، لا تکونو مت ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، نقہ وت، جس نے توڑ دیا تھا، غزلہا، اپنے سوت کو، جو کاتا ہوا سوت ہوتا ہے، من بعد قوت، بڑی مضبوطی سے جس کو کاتا تھا، من بعد بڑا زور لگا سارا دن کاتتی رہی، ان کا تھا، جس نے توڑ دیا، اس کا تعلق ہے نقزت کے، توڑ دیا تھا، تار تار کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے، دھاگا دھاگا کر دیا علیحدہ علیحدہ، اس عورت کی طرح نہ ہو، مت ایسی حرکتیں کریں، مت ایسی مجنونانہ افعال کریں۔ دیکھو رمضان بڑا تقوی سے گزارا، رمضان بڑا تقوی سے گزارا، نور، ذکر، تلاوت، ایک شب عید میں جو ہلا گلا مچایا بازاروں میں، ساری نورانیت ختم کر دی، وہ نور حاصل کرنا کو آسان تھوڑا تھا، نور حاصل کیا اتنی محنت سے، اعتکاف کیا، اب وہ بازاروں کی ڈیسک چل رہے ہیں بے طوفان بدتمیزی برپا. وہ سارے رمضان کی نورانیت کا جس رات کو عبادت کرنے پر اللہ قیامت کے دن دل کو زندگی عطا فرمائے. جو عید کی رات میں ہی عرض کر رہا ہوں رمضان کے روزے اتنی محنت سے رکھے اور نور حاصل کیا تقویٰ کے اور جب اس کو ختم کرنے پہ آیا تو ایک دم تار تار کر دیا. اعتکاف سے اٹھے اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ صاحب 10 دن اعتکاف کی حالت میں انہوں نے گزارے تھے. سارا رمضان آتے رہے پھر سارا سال اگلے اعتکاف تک نماز کی طرف دیکھا ہی کیا حاصل کیا. وہ جو محنت سے حاصل کیا وہ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کا ثواب کسی اور کی وجہ سے ضائع نہیں کرتے. لیکن جو اس نے ایک تربیت کی تھی وہ تو اس نے ختم کر دی نہیں. جو اعتکاف کی وجہ سے اس کو روحانیت حاصل ہوئی. فرمایا تتخذون ایمانکم, یہ اب مثال جو دی اس کو اب مزید وضاحت فر کہ تم بناتے ہو, تتخذون تم بناتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو, دخلا بینکم اپنے درمیان فساد کا ذریعہ, ان تکون امہ کہ ہو جائے ایک جماعت, ہیا اربا وہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے والی. اربا ربا سے ہے, ربا زیادتی کو کہتے ہیں. یہ جو سود کو ربا عربی میں کہا جاتا ہے اس لیے وہ قرض پر زیادتی حاصل کی جاتی ہے. ہیا اربا تاکہ ہو جائے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا, من امت دوسرے گروہ سے. تم اپنی قسموں کو اپنے عہدوں کو مت توڑو, اس لیے کہ جب بندہ اپنے عہد کو اپنی قسم کو توڑتا ہے اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت ہوتی. وہ یہ چاہتا ہے یہ منفعت میں حاصل کر لوں یا کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھو ایک انسان اپنے سودے میں اگر جھوٹی قسم کھائے, حدیث شریف میں آیا کہ کسی چیز کو بیچنے میں قسمیں مت کھاؤ, جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اللہ اس کی برکت کو اٹھا دیتا. اس نے قسم کھا کے اگلے آدمی کو مطمئن کر دیا. اب تو اس نے گاڑی بیچ دی, ٹھیک ہے, اس وہ بیچارہ سادہ تھا, اس کی سادگی سے فائدہ اٹھایا. وہ نہیں کسی کو, اس نے اعتماد پر جی اللہ کا نام لیا اس نے قسم کا, اور قسم پر اس نے اب اس نے فائدہ حاصل کیا نا اللہ کے نام کو. اللہ کے نام کو دنیاوی منفعت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. یہ فرما رہے کہ تم اپنی قسموں کو اللہ کے وعدوں کو اللہ کے نام کی قسم کو مت توڑو. تمہارا مقصد اس سے یہ ہو کہ ہم اللہ کے نام کو پیچھے کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں گے, زیادہ ایسا مت کرو. انما یبلوکم اللہ بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے اس کے ذریعے سے آزماتے ہیں. جب اللہ کا نام لے لیا قسم کھائی ہے تو پھر اب تمہارا اب ہماری آزمائش شروع ہو جاتی. یہ اللہ کے نام کی کتنی لاج رکھتا ہے. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ ضرور واضح کریں گے. يُبَيِّنَنَّ ضرور بِالضرور, دو تاکیدیں ہیں اس میں, لام بھی اور نون بھی. یہ نون جو شد والا ہوتا ہے اس کو عربی گرامر میں نون ثقیلا کہتے ہیں, یہ تاکید کے لیے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ضرور, اور لام بھی اس کا معنی بھی ضرور بھی ضرور. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واضح کر دیں گے. ما کنتم فیہ تختلفون, وہ تمام چیزیں جن میں تم دنیا میں اختلاف کر رہے, بہت سارے شبے سارے شبہات سارے اختلافات قیامت کے دن حل ہو جائیں گے. سارے اختلافات, آج ایک بڑی دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح راستہ کیا, حق کیا ہے, اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, دھوکہ کیا, ایک بہت بڑا. لیکن قیامت کے دن اللہ اس سارے اختلاف کو واضح, حق کو واضح, ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں. نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, قرآن نے ذکر فرمایا. یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا تھی, حق راستہ کون سا, حق راستہ اسلام کا, اور ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. جو انسان دھوکے میں پڑا ہوا تھا اس کے سامنے اس کا دھوکہ اور فریب کھل کر سامنے آیا، جو باطل کے پیچھے تھا اس کو باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، جو باطل کو حق سمجھ رہا تھا اس کو اس کا پتہ چل جائے، جو حق کو باطل سمجھ رہا تھا اس کو بھی پتہ چل جائے گا میں تو بڑے دھوکے میں رہا، جو حق تھا اس کو میں باطل سمجھ، ساری چیزیں قیامت کے دن کھل جائیں سامنے، ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں رہے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتے اللہ، لَجَعَلَكُمْ، تمہیں بنا دیتے، ضرور بنا دیتے، أُمَّةً وَاحِدًا، ایک ہی جماعت، سارے ایک ہی دین پر ہوتے، ایک ہی جیسے ہو جاتے، سارے مومن ہوتے، لیکن یہ اللہ تعالی کی حکمت، جس حکمت کے تحت اللہ نے جہان کو، دنیا اور آخرت کے جہان کو بنایا، اس کے خلاف تھا. اس لیے کہ اللہ نے آخرت کا جہان بنایا ہے بڑے ثمرے اور انعام کے طور پر، جزا و سزا کے طور پر، اور یہ دنیا کا جہان بنایا ہے امتحان کے طور پر، اور سارا امتحان لیا اللہ نے انسانوں سے اور جنات سے، ان کو عقل عطا فرما دی، شعور عطا فرما، روشنی دے دی عقل کے ذریعے، اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا. یہ ہمارا مخدوم امتحان، اس نے پرچہ دینا نا، سب اس کے لیے تیاری کرو، کچھ یہ پیپر میں ہے، یہ امتحان حال میں، ساری کائنات اس کی خدمت میں، یہ امتحان میں، اس کو اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا، سب کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کر. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف، اس دونوں جہانوں کو جو پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو ایک ہی نہیں بنایا، بلکہ دونوں راستے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، حق کی طرف بلانے والے 125,000 پیغمبر بھیجے، اور باطل کی طرف بلانے والا ایک ہی شیطان ہے، ایک ہی ہے جو باطل کی دعویٰ دیتا ہے، باقی تو اس کے تربیت یافتہ کارندے ہیں، چاہے انسانوں میں ہو یا جنات میں، ہے ایک شیطان. اور حق کی طرف بلانے والے دائی اللہ نے سوا، اور اس کے نائبین لا تعداد، قرآن حق کی طرف بلا رہا، دیکھو دونوں راستے اللہ نے والا، اب انسان کو اختیار دے دیا، یہ کرو یا یہ کرو، ہم جبرن کسی کو حق کی طرف نہیں لائیں، جبر نہیں کریں گے کسی پر، اپنے اختیار کو استعمال کرو، جو بھی راستہ اختیار. دیکھو اس وقت اکثر دنیا نے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا، اکثر کفار ہیں، اور جو مسلمان ان میں اکثر نافرمان ہیں، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ بندہ جو چاہے اس کو اختیار کرے. ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کی ضد کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو انابت اختیار کرتا، جو رجوع کرے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے. کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہدایت مانگتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا نہ فرما، وہ ہدایت کے راستے، طالب کو ہدایت عطا فرماتے. لیکن اگر کوئی طالب نہ ہو اور ضد اور انعاد میں ہو، تو اپنے ضد اور انعاد کی وجہ سے جب تک اس کے دل سے تکبر، ضد اور انعاد نہیں نکلتا، اس کو ہدایت نہیں ملتا، وہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے، سر تسلیم خم کرنے میں رکاوٹ بنا رہتا. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، پھر تاکید فرما دی، وَلَا تَتَّخِذُوا، مت بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان فساد کا ذریعہ. اس لیے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا یہ سب سے بڑا فساد. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، فَتَزِلَّ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھسل جائے گا، زَلَّ کا معنی تھا پھسل جانا، قَدَمٌ، ایک قدم، بَعْدَ ثُبُوتِهَا، مضبوط ہو جانے کے بعد. اصل میں اس میں یہ سمجھایا تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر مت توڑو، جب تم قسمیں توڑو گے ہو سکتا تمہیں دیکھ کر کوئی دوسرا بھی اپنی قسم توڑ، وہ قسم توڑنا نہیں چاہتا تھا، تمہارے قسموں کے توڑنے پر اس کو بھی ہمت ہوگی، اس کا قدم جم رہا تھا اللہ کے نام پر، لیکن قسم توڑنے سے اس کی بھی ہمت ہو گئی تو اس کا قدم بھی جمنے کے بعد دوبارہ پھسل گیا. ایسا مت کرنا. فتزل قدم بعد ثبوتها. امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی عجیب لکھی اس آیت کے تحت, وہ یہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم قسم کھا رہے ہو اس وقت اس قسم توڑنے کا ارادہ مت کرو. بعض آدمی قسم کھاتے ہیں اور نیت یہی ہوتی ہے میں نے نہیں پوری کرنی. بعض آدمی قرض لیتے ہیں نیت ہی ہوتی ہے دینا نہیں, لینا ہے صرف دینا نہیں. اس وقت تو وعدہ کرتے ہیں کہ واپس کریں لیکن واپس کرنے کا ارادہ نہیں. جو شخص حدیث میں آتا ہے قرض لے اور واپس کرنے کا ارادہ نہ کرے اس کو پھر زندگی میں توفیق نہیں ملتی واپس کرنے, اور جو قرض لے اور واپس کرنے کا ارادہ ہو اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اس کو واپسی کے اسباب بھی عطا. اگر خدا نخواستہ وہ قرض نہ بھی ادا کر سکا لیکن اس کا واپسی کا ارادہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس صاحب قرض کو جس نے قرض دیا تھا اپنی اتنی نعمتیں دیں گے کہ اس کو خوش کر دیں گے تاکہ وہ اس کے حق کو معاف کر. لیکن جب تک معاف نہیں ہوگا اس کا قرض معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو عطا فرما کر. تو جس نے نیت ہی اسی وقت کی ہو قسم کھاتے وقت ہی اس کا ارادہ ہو کہ مجھے تو یہ ایسے ایک صرف, جیسے اب دیکھو بڑے بڑے جو حلف اٹھائے جاتے ہیں وزارتوں کے, وزارت عظمیٰ صدر, وہ حلف کو چھوٹی بات. سب سے پہلے تو یہ قائم حلف میں کہا جاتا ہے قرارداد مقاصد کی روشنی میں اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے, یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے جو شامل کیا گیا. ہم تو نائب ہیں اللہ کے بندے ہو کر. اب اللہ کا بندہ جو قسم حلف اٹھا رہا ہے کہ اقتدار حکم آپ ہی کا چلے گا, اور جب اقتدار حاصل ہو گیا جب عہدہ حاصل ہو گیا اب اللہ کے کسی حکم کی کوئی پرواہ, چاہے جو مرضی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹوٹ. دیکھو یہ حلف نامہ, فرمایا تمہاری نیت اگر یہ ہو, اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس انسان کی قسم کھاتے وقت ہی نیت یہ ہو کہ میں قسم پورا نہیں کروں گا, گویا اس نے اللہ کا نام تو لیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایسی بے توقیری کی کہ اسی وقت اس کے دل میں اتنی بھی عظمت نہیں تھی میں لاج رکھوں میں پورا کروں گا, فوراً توڑنے کا اس کا نیت پہلے سے ہے, اس کے بارے میں خطرہ ہے کہیں ایمان سے اس کا ایمان ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اس لیے امام قرطبی نے فرمایا فتزل قدم بعد ثبوتها کا معنی یہ ہے کہیں خطرہ ہے کہ اس کا قدم جو ایمان پہ جمع ہوا تھا اس کے ڈگمگا اور ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نام کی عظمت, اس لیے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے اگر چور چوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ فقہ کیوں, کام اس نے گناہ کا کیا اور نام اللہ کا بیچ میں لے. خدا نہ خواستہ کوئی رشوت لیتے وقت کہ جی بسم اللہ لائیے, اس نے اللہ اس کے دل سے خطرہ ہے کہ ایمان نکل جائے, اس کو تجدید ایمان کرنے چاہیے. دیکھو ایک انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے رشوت لے رہا کہ یہ حرام ہے حرام پیسہ سمجھتے, اور اگر اللہ کا نام لے دیا اس نے, اس پر گناہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بسم اللہ پڑھنا بڑا سخت معاملہ ہے. اس لیے حضرت فرمایا کہ اس وقت اس نے دراصل نافرمانی بھی کر رہا ہے اللہ کے حکم کی اور نام بھی اللہ کا لے رہا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا عظمت کی نام اس عظیم الشان ذات کی ایسی بے توقیری کی اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا. اس لیے خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے دل سے اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے, دوبارہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایمان تازہ کرے. اس نے فرمایا امام فتزل قدم بعد ثبوتها, خطرہ ہے کہیں اس کا قدم ڈگمگا نہ جائے یعنی ایمان سے نکل کر خدا نہ خواستہ دائرہ کفر میں داخل نہ ہو جائے. وتذوق السوء, اور تم چکھو پھر اس عذاب کو بما صددتم, اس وجہ سے کہ تم نے رکاوٹ ڈالی عن سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. جس آدمی نے عہد شکنی کی, پہلے اللہ کے نام کی قسم کھائی پھر توڑ دی, اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی قسمیں توڑنے لگے. ایک آدمی نے عہد اٹھایا وعدہ کیا, میں بڑی تفصیل اس میں وعدہ کیا ایمانداری کے ساتھ جاب کرنے کا, اس نے رشوت کا بازار گرم کر دیا, اس کو دیکھا دیکھی سارا عملہ شروع ہو گیا. تو اگر یہ نہ کرتا دوسرے لوگ بھی راہ خدا پر قائم رہتے اس کے اس خیل کی وجہ سے ہمت ہوگی دوسروں کو بھی، وہ بھی راہ خدا سے ہٹ گئے۔ بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ تم نے رکاوٹ ڈالی اللہ کے راستے میں، وہ بھی تقویٰ کے راستے پر آ سکتے تھے لیکن نہیں، اس کی وجہ سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت خریدو، بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا معاوضہ مت لو۔ حضرات مفسرین نے لکھا اس میں رشوت بھی داخل، کیونکہ بندہ کسی بھی جگہ جب کسی گورنمنٹ کسی بھی جگہ جاب کرتا، ملازمت اختیار کرتا ہے، اس کو اس خدمت کے عوض میں، سروس کے عوض میں تنخواہ ملتی، سیلری ملتی، وہ اس کی خدمت کے عوض میں تھی۔ جج اگر کرسی عدالت میں بیٹھا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی کہ تم انصاف قائم کرو، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ ایک کلرک ہے، ایک ملازم ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ صاحب کے سامنے فائل بڑھانا اور وہ کیس کو دیکھے سائن کرے، یہ اپنی ذمہ داری، اس نے حلف اٹھایا، یہ گویا ایک اس نے جب سائن کرتا ہے اگریمنٹ، یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں۔ اوپر جو بیٹھنے والا باس جس نے سائن کرنے، وہ بھی عہد کر لیتا ہے کہ میں سائن جس کا جو کیس میں حل کروں، اس کو اس کی تنخواہ مل رہی، اس کو اس کی تنخواہ مل رہی، جج کو اس فیصلہ کرنے کی تنخواہ مل رہی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی اس اجرت کے باوجود جو اس کو مل رہی، پھر بھی وہ عوض کا مطالبہ کرے، اس کو رشوت کہا جاتا۔ رشوت کی تعریف یہ ہے، جس شخص کو کسی کام کرنے کی اجرت مل رہی ہو یا کام نہ کرنے پر اس کو اجرت مل رہی، یہ کام نہیں کرنا، مثلا جج کے ذمے ہے کہ وہ ظلم کا فیصلہ نہ کرے، اسی طرح کسی جیل میں یا کسی جگہ ایک سپاہی سنتری کھڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کسی کو نکلنے نہ دے مجرم کو، وہ نہ کرنے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس پر پیسے لے کر چھوڑ دے یا وہ کسی کام کا معاوضہ، تنخواہ ملنے کے باوجود معاوضہ طلب کرے، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس آیت میں یہ بھی داخل ہے، رشوت بھی داخل۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم وعدہ کر چکے ہو کام کریں گے ہم، پھر بھی تم تھوڑے سے، چاہے تم نے اپنے حساب سے تو بہت بڑی رشوت حاصل کر لی، کچھ بھی نہیں حاصل کیا، ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، بے شک وہ چیزیں، وہ اجر جو اللہ کے پاس ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کی حقیقت جان لو۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ولنجزی الذین صبروا، ان لوگوں کو ہم ضرور بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر دیں گے، باحسن ما کانوا یعملون، ان کے ان بہترین اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے۔ صبر صاحب، صبر سب سے بڑا، صبر تو آج ہر جاب، ہر محکمہ بہت بڑی عبادت کی جگہ اگر کو کر لے تو، بہت بڑی عبادات کی یہ جگہ ہیں، اوپر والا بھی رشوت، نیچے والا بھی۔ میں کہتا ہوں مسجد میں 100 نفل پڑھنا آسان، رشوت سے بچنا مشکل۔ 100 اس کو کہیں 500,000 نفل پڑھ لو، پڑھ لے گا نا، یہ اتنا مشکل نہیں جتنا ایک صاحب، وہ چین بنا ہوا بزنس، ہر ایک کا ایک ماہانہ منتھلی بندی ہوئی، اور بیچ میں کوئی گھس جائے وہ ایسے لگتا ہے جیسے جنگل میں کوئی انسان آ گیا اور سارے وحشی جانور کھانے کے لیے اس کو، اس قسم کی حالت ہوتی۔ دفتروں میں وقت گزارنا کسی مومن بندے کا، آپ مجھ سے زیادہ ان حالات کو بہتر جانو، ایماندار۔ لیکن اس ایمانداری کو جو ان حرام سے بچے گا، قرآن میں صبر سے تعلق، صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ مصیبت پر آدمی راضی رہے اور کوئی شکوہ نہ کرے، سب سے بڑا صبر یہ ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں نفس کو باز رکھے کہ وہ کہیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرے، اس کو سب سے بڑا صبر کہا جائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائیں، اس لیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی عظمت نصیب فرما، جو کچھ آج ہم نے آپ کی یا اللہ اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں سیکھا ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی عہد شکنی سے، ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین.